Πρόσεχε το νουν. Απόκριναι χατάν ερώμαι. Απόκριναι σαφώς. Λέξον μέγα. Αποκινδύνευε λεπτόν τι καί σοφόν λέγειν. Λέγουις αν άλλο. Λέγε ο γατέ. Αλ ουκ έχειν εοικάς χώτι λέγεεις. Τι σιωπάες. Είπε μόι χώτι λέγεεις. Τι τάουτα λέρεεις. Άλλος φλουαρεεις. Ούταυτον ούταν. Ούτουτο ερωτώσε. Καί μεν επέρωτε θέης απόκριναι μόι. Δια ενιγμόν λέγεις. Σπουδάσδεις τάουτα επαίσδεις. Ουδέν λέγεις. Με λάλεοι. Σίγα. Σιώπα. Ου σιγέσαι. Ω μόρε σου.